کاتور حیداری دی خوان کا مینا خالی لی دی خوان کاتور حیداری دی خوان کا و زما دستر گتورا حمل فدائی دی خوان کا و زما دستر گتورا حمل فدائی دی خوان کا مینا خالی لی دی خوان کا تور حیداری دی خوان کا مینا خالی لی دی خوان کا دستر گتورا حمل فدائی دی خوان کا و زما دستر گتورا حمل فدائی دی خوان کا تا دس بین حور یاری تا باند کڑو پا خرشنا تا دس پین حرو یاری تا باند گڑو پا خرشنا گلشن تی زوانی دی خوان کا حسن یوسفی دی خوان کا و زما دستر گتورا حمل فدائی دی خوان کا و زما دستر گتورا حمل فدائی دی خوان کا مینا خالی لی دی خوان کا تور حیداری دی خوان کا مینا خالی لی دی خوان کا دستر گتورا حمل فدائی دی خوان کا و زما دستر گتورا حمل فدائی دی خوان کا زیب زینت لری جانانا ستر د ہمت غر یادی گے زیب زینت لری جانانا ستر د ہمت غر یادی گے وار پپی رنگی دی خوان کا ہر برد غل چاکی دی خوان کا و زما دستر گتورا حمل فدائی دی خوان کا و زما دستر گتورا حمل فدائی دی خوان کا مینا خالی لی دی خوان کا تور حیداری دی خوان کا مینا خالی لی دی خوان کا حمل فدائی دی خوان کا و زما دستر گتورا حمل فدائی دی خوان کا شپا ورز ولاڑی گولا د دین خدمت اتلا شپا ورز ولاڑی گولا خدمت اتلا سترگ بی خوبی دی خوان کا گزر و قابی دی خوان کا و زما دستر گتورا حمل فدائی دی خوان کا و وازما دستر کو تورا حمل فی دائی دی خون کا مین خالیلی دی خون کا تورا حیداری دی خون کا مین خالیلی دی خون کا تورا حیداری دی خون کا وازما دستر کو تورا حمل فی دائی دی خون کا وازما دستر کو تورا حمل فی دائی دی خون کا شور چی دا غزا ڈگر کے جوڑ دا سقیلو نکڑے شور چی دا غزا ڈگر کے جوڑ دا سقیلو نکڑے نوم ہم دا غازی دی خون کا وار کاری کاری دی خون کا وازما دستر گتورا حمل فی دائی دی خون کا وازما دستر گتورا حمل فی دائی دی خون کا مین خالیلی دی خون کا تورا حیداری دی خون کا مین خالیلی دی خون کا تورا حیداری دی خون کا وازما دستر گتورا حمل فی دائی دی خون کا وازما دستر گتورا حمل فی دائی دی خون کا ستا باندی ویاڑی گما زگران منتقیم زلاند ستا باندی ویاڑی گما زگران منتقیم زلاند شعر حماسی دی خون کا تاند شاعری دی خون کا وازما دستر گتورا حمل فی دائی دی خون کا وازما دستر گتورا حمل فی دائی دی خون کا مین خالیلی دی خون کا تورا حیداری دی خون کا مین خالیلی دی خون کا تورا حیداری دی خون کا وازما دستر گتورا حمل فی دائی دی خون کا وازما دستر گتورا حمل فی دائی دی خون کا